Tots els amants de la bona música tenen una cita amb el Chivato a Ràdio Ciutat Vella. Els dijous, al 100.5 de la FM, rock, jazz, progressiu, fusió, sempre gravacions en directe. Tot això de la mà del Chivato, tots els dijous, de 10 a 12 de la nit, a Ràdio Ciutat Vella. All right, thanks everyone. You're welcome. We're not leaving right away. Molt bona nit, estem al Chivato, aquí a Ràdio Ciutat Vella 100.5 FM. La gent es deu pensar que estem sentint, doncs aquesta gent són Gondoliers. Gondoliers són una banda d'Estats Units, de Massachusetts, que venen aquest diumenge al Casal Joves Roquetes. I és un dia molt especial, per què? Perquè ens ve una banda d'Estats Units, una banda d'Alemanya i una banda de França. Aquesta gent de França ja han vingut 3, 4 vegades, o 5 o 6, ja no me'n recordo, a tocar amb el col·lectiu d'Ojalá Este Mi Bici, i es diuen Peneu, és Pneu, algo així en francès, de pneumàtic, i són un duet i donen molta, molta energia. I venen acompanyats, que quasi sempre venen acompanyats amb una altra banda alemanya que es diuen Don Vito. Don Vito són un trio que tenen molta, molta energia i estan molt bé. Si voleu, us deixo una mica d'exemple. I ara, d'aquí res, tenim una petita entrevista amb Abecrem, virtualment o no virtualment, però ara anem a Don Vito, que és el concert que tenim diumenge al Casal Joves Roquetes, aproximadament a les 7:30. Són 5 euros, però penseu, són 3 bandes i espero que us agradi. Don Vito, per tots vosaltres, prepareu-vos perquè aquí n'hi ha tralla, tralla, tralla. Això, si veniu el diumenge, recomano que porteu taps per les oïdes. I fem un petit resum. Ara ens anem a Peneu, a Pneu, i això, aquesta gent de Tours, gent que són un duet, la música, molt de volum, i aquí estan per tots vosaltres en directe. Peneu, una mostra. We'll be right back. I ara estem sentint aquí un petit canvi. I recordeu això abans de tot, de fer aquest canvi. Aquest diumenge al Casal Joves Roquetes per 5 euros, 3 bandes que donaran molt, molt a dir d'aquí uns anys. Ja veureu, ja. Don Vito i Neu, ja veureu, ja, ja. I ara ens anem a Abecrem. És una banda que han estat al passat... Ja no me'n recordo. Sé que van estar a València el dijous, el divendres a Castelló, correcte, i el dissabte a Barcelona, al Ceferino, amb els... una banda que m'agrada molt de Galícia, els Vietnam. Ja hem posat alguna cosa aquí al Chivato. Però sí, anem a Abecrem a l'entrevista virtual. Bé, doncs ja tenim a Becrem aquí i d'això es tracta una mica... Baixarem una mica el volum perquè és una entrevista una mica especial i potser tenim conflictes amb aquests medis de comunicació que tenim, que es diu internet. Doncs això. Hola, no em surt, ja veuràs, aviam què em responen aquesta gent. Hola, Becrem, què tal, com esteu? Hola, amiga, soy Abecrem. Ui, ui, ui, ui, ui, guarap, mamen, corazoncito, dime cielo. I això, i Abecrem, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo decidisteis empezarlo todo? Mi brother, David, vivía en los IUS y se dedicaba al básquet profesional, hasta que un día en una discoteca se metió en una bulla tope gama con la gente ley de «Aquí no hay quien viva». Y estaba el Edu García por allí, iba a todo burlao, abajo, arriba, y se le... muy bravo, y le partieron la puta cara, jijijijijijiji, my niga, my galeguito riquiño, y luego, el negrata de JJUANJJYO vive en Hospitalet, rodeado de bates de béisbol, para él es fácil tocar en Abecrema, nunca ha jugado a la Mega Drive. Toca la guitarra como la mierda y es medio mongolo, pan con tomatito y un poquito de aceite y eso. ¿Y qué me podéis...? Bueno, no he entendido mucho, a ver si hacéis alguna pausa. ¿Y qué me podéis contar del disco Abecrem? Está todo flama, es cosa punk, una chicha muy loca, los Backstreet Boys del underground de Barcelona. Nos gusta jugar al tente, que no es el teto, jijiji, agáchate que te la meulú, el disco es como una zapatilla mal abrochada, wea, uy eso, y aunque parezca broma, nos han ayudado muchos negros a sacar el disco, gente ley de Barcelona, peña humilde y guapa, repetidor disc y el bestiar net label, también gente de Galicia. Con discos porno y eso. Ponte la canción de mira que te meto que está todo guapo ahí. Bueno, pues a ver qué canción nos ponéis. Thank you. Bueno, y ya hemos informado antes de algunos conciertos, pero habéis tocado en directo, ¿no? Hemos estado de gira en la Zona Franca y por el barrio de la Mina. La peña es muy gama, muy chola. Mis jambos, maenigas, esa people del TMB, colándose ahí. Que paga el puyol, enano habla castellano. También hemos girado por Galicia. Tenemos muchos hijos por allí. Las pavas son muy grupis, están to flipas y siempre tienen ganas de sexo. En Andalucía también hemos conocido a un andaluz negro que dice que quiere tocar el bajo con nosotros. A este, en especial, le dedicamos la canción de Gallego de Baltimore, que es muy cookie. Ponla, cuñaito, va. Y bueno, que a ver, Krem, ¿qué canción tenemos ahora? Ponte la que te salga de la punta del cimbrel, guapetón, tío bueno, me pones en la llama, tonto, háblame en catalán, que me gusta, pon Bosnia y Herzegovina, la peta. Yo, y eso. Oh, yeah. Bueno, y tú, Juanjo, has tocado, bueno, en Parmesano, ¿no? Me suena a mí porque... ¿Y qué tal la experiencia? Sí, vaya puta mierda de grupo. Sí, vaya puta mierda de grupo. Sí, vaya puta mierda de grupo. Y a ver, y el otro componente has tocado en Uppercut, me suena también una banda. Ya ves, super negrata, tenemos un montón de hijos, hijitiños, hijitititiños de color niga, nigretitos. Bien, bien, y antes tocabais en O, ¿no? Ah, yeah, con el Rouillé y el Jordi Toast, ahora traficantes, jijijiji, jujujuju, y eso, ensayábamos en el local 25 de la Universal, teníamos un grupo al lado, que eran los Brigada Cobalto. Que vaya putísima mierda, Karate Kid 2, de allí también salieron los Fiun Point y otras bandas Gamma, el Jaume, el Ernest y la Marina, ahora van de mercenarios tocando en el Primavera Sound. De vendidos y traficantes, Super Nintendo, pon una de los Fiun Point, va, hijo de puta, la que tú quieras. Bueno, aquesta banda són els Fiun Point, que realment és un document històric que podeu trobar per internet. I Fiun Point, això va ser vell i tronat, acaba com el meló final, la tercera nit de música independent que ens posa aquí del 2000... 2009. Una de les meves bandes predilectes d'aquella època i també el Sou, com estàvem parlant ara amb l'entrevista. I ara tenim que seguir aquí amb l'entrevista d'Avecrem, una entrevista, com dèiem, virtual, però és una mica la funció que ells han volgut i aquí així ja l'expressen aquí. Doncs això, li volíem preguntar també, doncs, amb aquest disc d'Avecrem que han tret ara, que podeu trobar al seu Bandcamp, quines influències poden tenir amb això, amb les influències que han tingut a l'hora de treure aquest disc, que fins i tot el podeu trobar en vinil, per aquí, a tendes de molt a prop. No sé si el Dithmun també les han portat, i cintes d'Idiosincrasia també. I això, Avecrem, a veure, explicar-nos un poco vuestras influencias. La influencia, la obsesión, son los videojuegos, juega al Dark Souls, pero sobre todo, la gente que la peta en el microondas, como los putos Bocio, los Van, Juan, o Juan, como coño se pronuncia. U2, señora, señor, señora, SR, SR, SRA, estopa, cuchillo de fuego, Metaforme y Phil Collins, la maravillosa cabeza parlante, el ruye, césped de verdad, pero sobre todo, los suaves, bueno, Hobbs Spox. El grupo del Notas de la Caterva, también, los hemos escuchado hoy, y me cago en la puta, joder, papitas fritas, por favor, camarerito, uy qué cuco que es, muf, qué rico. El odio también es una gran influencia, pero sobre todo, el amor, Van Juan, Juan, Van Juan, Juan, Van Juan, Juan, Van Juan, Juan, pon la canción esa de, sí, soy la primera, que luego es la última del disco, ja ja ja ja ja, ya, ya, ya, si es que nos salimos, y eso. Tocó en grupo pasado de moda. Tocó en grupo pasado de moda y ya no habrá más guitarras. Ya está bien la entrevista, nos hemos alargado más de la cuenta. Això és el Chivato a Radio Ciutat Vella. Y bueno, y gracias por esta entrevista virtual. Y eso, ya está bien. Adeu. Adeu a Becrem y no volváis. ¿Qué os din? Jolines, Edu, ¿cómo te pasas, tío? Va, pon la canción de Chayanne, que es una puta mierda, pero es muy cookie. Va guay para decir, chao bebitos, os deseamos un feliz resto del día. Y un montón de superchupi satanás deseos para vuestros vecinos cáncer, gangrena, muchos besitos y sida. Això, aquests són Avecrem, amb components d'aquí i de Galícia, també. Aquesta ha sigut l'entrevista virtual i això, que sapigueu que tenen un vinil que han tret fa poc, també, com una entrevista que vam tenir no fa molt aquí, també, de Juventut Infinita, aquí, que, això, que també van treure vinil, i que n'hi ha molta música en actiu i que està molt bé, i més si venen aquí a expressar una mica... Això, les ganes que tenen de fer i com ho fan. Doncs cadascú amb la seva expressió i això ha sigut Avecrem. Ens acomiadem. N'hi ha molts concerts aquest cap de setmana. Tenim els de Fem Més Soroll, també, que toquen a l'Estraperlo amb una, dos, tres, quatre, cinc, sis bandes. Entre elles Perres Salvajes, Bambix, Baula, Chaos, BCN... I també tenim un cicle de música negra que porten 8 anys, vuitè cicle de música negra, el Said Loud, i això va estar aquí l'altre dia el Pablo, que és el tècnic d'allà de l'Ateneu de Nou Barris, una mica explicant una mica què és això. Mireu per internet Said Loud, perquè n'hi ha dos concerts, un d'Afrobeat, un altre de... Bueno, aneu mirant, i n'hi ha documentals també de música negra, i sobretot això, Malcolm X, que és la imatge que tenen aquí a la portada del flyer de Said Loud, vuitè cicle de música negra. Això ho fan al Clot del 22 al 30 d'octubre. Hem tingut entrevista amb Avecrem, hem promocionat el concert de Don Vito i Neu, i això, si us agrada la música en directe, aquí és un bon punt, el Chivato, els dijous a Ràdio Ciutat Vella 100.5 FM, i n'hi ha molts més llocs també, informeu-vos per internet, que sempre n'hi ha concerts, si sou de Barcelona, moltes, moltes activitats podeu trobar, i alguna gratuïta també. Fins la setmana que ve i bons concerts diumenge, Don Vito i Neu i aquest grup americà Gondoliers. Adeu. Tots els amants de la bona música tenen una cita amb el Chivato a Ràdio Ciutat Vella. Els dijous, al 100.5 de la FM, rock, jazz, progressiu, fusió. Sempre gravacions en directe. Tot això de la mà del Chivato, tots els dijous, de 10 a 12 de la nit, a Ràdio Ciutat Vella. Ràdio Ciutat Vella, 100.5 FM. Ràdio Ciutat Vella.